z miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 sierpnia jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Święto Wojska Polskiego i wielka defilada niepodległości, o tym za chwilę. Sprzęt wojskowy oglądają mieszkańcy podwarszawskiego Radzymina. Nie jeden, a dwa zarzuty postawiła londyńska policja kierowcy, który wjechał w ludzi przed brytyjskim parlamentem. Wielka defilada niepodległości przeszła Wisłostradą w Warszawie. Zanim wyruszyła, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeśli sytuacja gospodarcza na to pozwoli, Polska będzie zwiększać wydatki na obronność szybciej niż zakładano. Na defiladzie była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jaki sprzęt zaprezentowało Wojsko Polskie. No, ta wojskowa parada składała się z trzech części. To przede wszystkim, bo defilady rozpoczęły pod oddziały piesze. Ponad 1000 żołnierzy z jednostek z całego kraju zaprezentowało się przed publicznością w takim paradnym przemarszu. Nie zabrakło też oczywiście sojuszniczych pododdziałów, które stacjonują w Polsce w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Były też atrakcje lotnicze. Nad Warszawą przeleciało 100 samolotów i śmigłowców. Po raz pierwszy można było zobaczyć m.in. amerykański samolot cysternę w towarzystwie polskiego myśliwca F-16. Publiczność, która tutaj zgromadziła się tłumami, czekała na tę defiladę od rana. Ja jestem tutaj co roku. Przyjeżdżam tu ze sierpca. Przyjechałem tu teraz ze swoją żoną. Są tu moje dzieci, wnuczki. Porównując to, co było, a patrząc na to, to co jest, to daje naprawdę poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. Pierwszy raz jesteśmy. W tamtym roku oglądaliśmy w telewizji i chcieliśmy być osobiście na żywo zobaczyć. Czołgi, samolot. No, uwielbiam to wojsko, ten sprzęty. Wielka defilada to oczywiście także przemarsz tak zwany dynamiczny, czyli wojskowy, ciężki sprzęt. Nie zabrakło oczywiście transporterów opancerzonych Rosomach, nie zabrakło PT-91 twardy, czyli naszych już historycznych wręcz czołgów i oczywiście też nowocześniejszego sprzętu, czyli czołgi Leopard w wersjach tych 2A4 i 2A5. A ten historyczny, nie zabrakło również też historycznego takiego podsumowania defilady. Blisko 900 rekonstruktorów w strojach nawiązujących do historii oręża polskiego przemaszerowało wzdłuż defilady, prezentując się przed publicznością. A wszystko to widziała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję. Sprzęt wojskowy oglądają też mieszkańcy podwarszawskiego Radzymina. Tam obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mamy szczerbinkę i muszkę, wkładamy magazynek. Kamil Sibirski, prowadzimy tutaj szkolenie ze strzelania z repliki Glocka gazowej. Replika jest na kulki plastikowe, strzelają dzieciaki do tarczy. Dzieciakom bardzo się podoba. Wszystkie karabiny były w użyciu, celowali, strzelali i teraz do pojazdu wsiadamy. Czołgi zawsze wzbudzały entuzjazm. Młodszy chorąży Mieczysław Kiejko, dowódca czołgu. Tym bardziej, że tutaj nie mamy jakiejś większej konkurencji, bo to jednak jest działo 125 mm. Siła ognia, moc, naprawdę pancerz, wielkość. Oficjalne uroczystości upamiętniające zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku rozpoczną się w Radzyminie za 2 godziny. Piknik wojskowy potrwa do 19. Później na rynku zagrają artyści. Nie jeden, a dwa zarzuty postawiła londyńska policja kierowcy, który wczoraj rano wjechał w ludzi przed brytyjskim parlamentem. Tak wynika z opublikowanego właśnie komunikatu Scotland Yardu. Mężczyzna ciągle jest przesłuchiwany. Pojawiają się nowe fakty na temat jego tożsamości. Policja potwierdza, że mężczyzna został aresztowany na podstawie dwóch artykułów. Po pierwsze, podejrzany jest o terroryzm, po drugie o próbę dokonania morderstwa. Wiemy teraz, że służby weszły do kolejnego mieszkania w Birmingham. Wcześniej przeszukały tu dwa lokale i jeszcze jeden w Nottingham. Tymczasem media na Wyspach ustalają kolejne fakty na temat tożsamości kierowcy. 29-letni mężczyzna pracował w Birmingham, pochodził z Sudanu. Na Wyspy przybył mniej więcej w 2010 roku. Tu zdobył pracę, studiował księgowości na Uniwersytecie w Coventry. Ma brytyjskie obywatelstwo. Do Londynu przybył przedwczoraj wieczorem, tu albo przespał się w samochodzie, albo przez całą noc krążył w okolicach Oxford Street. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Turecki sąd odrzucił wniosek o zwolnienie z aresztu domowego amerykańskiego pastora Andrew Bransona, ale w sprawie odwołania orzeczenie musi jeszcze wydać sąd wyższej instancji. Branson został aresztowany w Turcji w październiku 2016 roku w czasie masowych represji i czystek związanych z udaremnioną próbą zamachu stanu w Turcji. Oskarżono go o działalność terrorystyczną i pomaganie siatce mieszkającego w Stanach Zjednoczonych tureckiego kaznodziei Fethullaha Gülen'a, który według Ankary stał za nieudaną próbą puczu. Sprawa wywołała

Janelle Monáe i Don't Judge Me to nagranie, które rozpoczęło nasz dzisiejszy środowy magazynek. Po raz kolejny w czasie tych wakacji udaje nam się spotkać w takim dniu, kiedy możemy pozwolić sobie na odrobinę zwolnienia i w ten sposób będziemy również grać do godziny 16. Taki umowny temat przewodni dzisiejszego magazynku w dużej mierze wynika z Państwa maili, bo najczęściej jednak dostaję pytania o to, że skoro tak dużo tej nowej muzyki się pojawia właśnie podczas naszych środowych spotkań, to jaką płytę mogłabym polecić? I postanowiłam wybrać właśnie te albumy, które ukazały się do tej pory w roku 2018 i myślę, że warto mieć je na uwadze, zanotować sobie poszczególne nazwy płyt przede wszystkim, bo z artystami raczej nie powinno być tak dużego problemu. Właśnie a propos maila marta.malinowska@polskieradio.pl to jest oczywiście adres, za pomocą którego mogą się Państwo ze mną kontaktować. Judge, just wanna have a little fun. Yeah, come on. No, I won't be here for long, so I'm gonna say I'm on the run. Go and say what you want. You're just a stranger watching from the bleachers, 'cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my know me now. When bellies are hungry but there ain't no money, you get it and don't care how. Be the one everyone likes, chase approval till you die. I'm the one they love to hate, I'm the one who will survive. Go and say what you want, you're just a stranger watching from the bleachers, 'cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't wonder. She wants my $100 bills. She don't wonder. Bardzo wierzę w to, że ta płyta ma coś ciekawego do zaoferowania fanom wszystkich gatunków muzycznych i tak jak część z Państwa zauważyła, w pierwszej kolejności na pytanie właśnie o nowe polecenie, jednym tchem odpowiadam Kali Uchisi, Isolation, debiutancka płyta tej kolumbijsko-amerykańskiej wokalistki, która dojrzewała do jej wydania przez ostatnich 6 lat na dobrą sprawę, bo mniej więcej w 2012 mieliśmy okazję usłyszeć jej pierwsze nagrania. Warto było czekać, warto było dopracować ją do perfekcji i tak jak już kiedyś wspominałam, nawiązać współpracę z artystami również z różnych obszarów muzycznych, bo tu jest i Tyler, The Creator, i Steve Lacy, i Damon Albarn, więc naprawdę no jest to przebogate wydawnictwo, w 100% godne polecenia. W środowych magazynkach jest tak, że wspominamy również płyty, które w 2018 obchodzą swoje okrągłe rocznice wydania. Ja nie ukrywam, że ta dzisiejsza selekcja jest mocno kobieca i nie byłoby tych wszystkich młodych artystek, gdyby nie ta pani. Just take it as part of the deal. Lost. Nasze pierwsze dzisiejsze muzyczne wspomnienie i album z 1978 roku, czyli debiutancka płyta Kate Bush i The Kick Inside. Album, który rozpoczął przepiękną, długą i absolutnie wciągającą historię w muzyce popularnej. To teraz przeniesiemy się do tej najnowszej dekady, bo przed nami Kadia Bond, która wydała kilka miesięcy temu ciekawy album pod tytułem Child Queen. Myślę, że u niej pod względem wokalnym momentami są słyszalne te inspiracje Kate Bush. Ja bardzo lubię takie porównanie, że Kadia Bond brzmi jak pomieszanie Billie Holiday i bajek Disneya z lat 40. Coś w tym na pewno jest. Ci, którzy szukają starego w nowej muzyce, powinni być usatysfakcjonowani tą artystką. Another Time Lover i Kadia Bond to nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą z jej ostatniej płyty zatytułowanej Child Queen. Dokładnie tak brzmi tytuł tego wydawnictwa. To przenosząc się na parę sekund do innego miejsca, ale też jak najbardziej żyjącego w rytmie gitar, kilka dni temu dotarła do nas bardzo budująca informacja odnośnie tego, w jaki sposób burmistrz miasta Seattle postanowił uczcić 30. urodziny kultowego wydawnictwa Sub Pop Records. Nie inaczej, jak ustanawiając 11 sierpnia właśnie dniem tej wytwórni. No i ja od razu zaczęłam się zastanawiać nad tym, która to polska wytwórnia mogłaby cieszyć się takim wyróżnieniem. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje nieskromnie, że powinniśmy zacząć od polskich nagrań. A skoro jesteśmy przy polskich nagraniach, to płyta z 1978 roku, Grażyna Łobaszewska i Ergo Band. Grażynie Łobaszewskiej z Ergo Band pojawiła się Raven Laney, którym jest do siebie bliżej niż przy pierwszym wrażeniu może się Państwo wydawać. A to ze względu na ten czysty, funkowy, młody duch unoszący się nad obydwoma projektami, który jest jednym z najmocniejszych punktów zarówno tej płyty z lat 70., którą wcześniej wspominaliśmy, jak i nowego wydawnictwa Raven Laney, to podobnie ponownie w kategorii poleceń 2018 roku. Ona co prawda wydała tylko epkę, czyli taki krótki materiał, ale naprawdę rozwijający jej potencjał muzyczny i warto też dodać, że za tą płytą stoi szara eminencja współczesnego R&B, która pojawia się w przypadku granej też dzisiaj wcześniej płyty Isolation od Kali Uchis, ale także The Internet, czyli Steve Lacy, basista z bardzo wszechstronną i nowatorską głową, nie tylko do instrumentarium, ale także odnośnie produkcji. To teraz pozwolimy sobie na jeszcze jedno wspomnienie muzyczne i okrągłą rocznicę. Jako że szczególnie bliskie są mi lata 90., no to znowu będzie 98 rok. kolejna okrągła dwudziestka wydawnicza w środowym magazynku, czyli PJ Harvey i Is This Desire. Płyta, która różniła się od trzech poprzednich tej muzyczki. Słychać na niej wyraźnie, że również do PJ Harvey dotarły wtedy hip-hopowe, może nie, ale trip-hopowe, o tak, naleciałości. Jak sama artystka wspominała w jednym z wywiadów udzielonym już 15 lat temu, wtedy, kiedy ta płyta powstawała, czyli pod koniec lat 90., miała poczucie, że jest to zdecydowanie najlepszy album, jaki nagrała, i być może też wybiegając w przyszłość tak dobrej płyty już nagrać jej się nie uda. Tutaj fani są zazwyczaj podzieleni, więc myślę, że nie ma konieczności wnikania akurat w to zagadnienie, ale na pewno dużo przyjemności sprawi nam sprawdzenie kolejnej płyty, która w 2018 ukazała się w formie reedycji. To jest dzikość po prostu gitarowa. To jest Betty Davis i płyta Nasty Gal. Let it go! dla tych z Państwa, którzy Bette Davis znają i słuchają od wielu lat, taka reedycja to pewnie czysta przyjemność. Wszyscy ci, którzy nie mieli z różnych powodów okazji wcześniej spotkać się z jej twórczością, jak najbardziej powinni to nadrobić i myślę, że przede wszystkim temu służą zabiegi właśnie odświeżające, trochę remasterujące te wydawnictwa, ale na tej fali udało się już niejednej osobie odnaleźć garść potężną zaginionych albumów w tym natłoku muzycznych nowości, które sukcesywnie staramy się selekcjonować. I ostatnie propozycje pojawiające się w dzisiejszym magazynku raczej należą do niszy muzycznej. Na pewno w tym kręgu znajduje się Bernice. To jest artystka przede wszystkim jazzowa, ale też śmiało spoglądająca w trochę bardziej popowe rejony. I ona wydała album pod tytułem In the Air Without a Shape. Where tied up, falling down to an empty soul. And Lord knows that this love has taken toll. I've given all of my love to this broken home. So why don't you lose yourself? Take it from me. So why don't you lose yourself? Niecałe 7 minut zostało nam do godziny 16. Ten środowy magazynek, który na celu miał przypomnienie ciekawych płyt 2018 roku, kończymy dwiema brytyjskimi debiutantkami z różnych rejonów muzyki popowej. O ile Georgia Smith, jej płyta Lost and Found, którą mogliśmy przed chwilą usłyszeć, to jest taki gwarant miękkiego i przyjemnego lądowania. O tyle Tirza, która zakończy nasze spotkanie, i płyta Devotion, to zdecydowanie bardziej intrygujący i surowszy pop. To jest jedyna premiera tego tygodnia, którą gramy w dzisiejszym magazynku, ale ja już wiem, że to będzie kandydatka do podsumowania tego roku, no tak minimum w pierwszej dziesiątce. Ola Budka, Iwanka Kunawa i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. It's been so long. I felt you gone, and now I'm lost. I